potworna bieda. Żegnajcie krewetki i inne luksusy. Nawet figurski przestał jeść sushi. Kasa zniknęła, strach w to uwierzyć. Płaczą po nocach niemieccy bankierzy. Ale jest sposób, jak wyjść z chaosu. Jednemu za karę zajebać zegarek. Zegarek Putina Europę utrzyma. Zegarek Putina cały ze złota, szwajcarska robota. Zegarek Putina Europę utrzyma. Zegarek Putina cały ze złota. Lecz on na rękach nie nosił matki. Takie hobby jest u Putina. Car lubi dźwigać drogie zegarki. Nosił Kwaśniewski i Berlusconi. Nosił Obama i Dalaj Lama. Lecz wśród zegarków największy brylant to ten, co na łapie jest u Putina. Zegarek Putina Europę utrzyma. Zegarek Putina cały ze złota, szwajcarska robota. Czerwona nas wyzwalała. Kto miał zegarek, tracił też rower, bo Rosja wszystkiego potrzebowała. Jest demokracja i są więzienia. W Moskwie poranne zaczyna się chlanie. Mijają lata, ja ciągle czekam, kiedy zegarek wreszcie mu stanie. Zegarek Putina